हमें अंकों के बारे में कैसे पता चला? दूसरा भाग, आप मनमर्जी से जितनी उंगलियां चाहे उन्हें उठा सकते हैं। आप चाहें तो तर्जनी उंगली को खड़ा करके बाकी सभी उंगलियों को नीचे कर सकते हैं और कह सकते हैं इतनी, या फिर आप तर्जनी और मझमा को खड़ा कर कह सकते हैं इतनी। आप एक हाथ की सभी उंगलियों को खड़ा कर दूसरे हाथ की तर्जनी को खड़ा कर कह सकते हैं इतनी आदि। पर अगर उंगलियों के समूह दिखाने के लिए आपको उंगलियां नहीं उठानी पड़ती तो कितना अच्छा होता? हो सकता है आप हाथ में कुछ सामान उठाए हों जिससे उंगलियों को उठाना मुश्किल हो, या बाहर बर्फ़ पड़ रही हो और आप अपनी उंगलियों को ठंडी हवा से बचाना चाहते हो, या फिर रात का समय हो और कोई आपकी उंगलियों को देख ही ना सके। आप उंगलियों के अलग अलग समूहों के लिए कुछ शब्द रच सकते हैं। तर्जनी उंगली को उठाकर कहने की बजाय इतने की जगह आप कह सकते हैं एक। फिर तर्जनी उंगली उठाकर कहने की बजाय देखो मेरे पास इतने चाकू हैं, आप कह सकते हैं देखो मेरे पास एक चाकू है। आप यह बात अपने हाथों को जेबों में डालकर या रात के अंधेरे में भी कह सकते हैं और फिर भी लोग आपकी बात को समझ जाएंगे। आप एक शब्द ही इस्तेमाल क्यों करें और कोई शब्द क्यों नहीं, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। एक शब्द का जन्म हजारों साल पहले हुआ और हमें इसकी उत्पत्ति के बारे में कुछ पता नहीं। यह शब्द आधुनिक यूरोपीय भाषाओं से बहुत पहले विकसित हुआ था। हर आधुनिक यूरोपीय भाषा इस शब्द के अलग अलग संस्करण उपयोग करती है, पर असल में वे सभी एक ही है। अंग्रेजी में हम वन, फ्रेंच में उन, जर्मन में आइन, लैटिन में यूएस, ग्रीक में मोनोस बुलाते हैं। सभी शब्दों में एन निश्चित रूप से इस्तेमाल होता है। यह सभी शब्द किसी मूल शब्द से आते हैं जिसके बारे में अब हमें कोई जानकारी नहीं है। दरअसल मूल शब्द और अन्य भाषाओं के शब्दों से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम केवल अपनी ही भाषा के शब्द ही उपयोग करेंगे क्योंकि हम उनसे ज़्यादा परिचित हैं। तर्जनी और मझमा की जोड़ी को हम दो कहेंगे। तर्जनी, मझमा और अनामिका होंगी तीन। उसके बाद में हम चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और दस उंगलियों के समूह भी बना सकते हैं। दस तब होगा जब हम दोनों हाथ ऊपर कर उनकी सभी उंगलियों को उठाएंगे और कहेंगे देखो मेरी इतनी उंगलियां हैं। जब लोग इन शब्दों के अभ्यस्त हो जाते हैं तो फिर कितने का वर्णन करना बहुत आसान हो जाता है। आप कह सकते हैं मैंने आपको छह दिन पहले देखा था, या फिर आग जलाने के लिए आठ लकड़ियां लाओ, या फिर मुझे दो तीर दो। और अगर तभी कोई आपके पैरों के पास तीरों का एक गट्ठा डालकर कहें देखो यहाँ कुछ तीर हैं परंतु कुल कितने तीर हैं यह मुझे पता नहीं, तब आप उन्हें गिन सकते हैं। आप एक तीर को उठाकर कह सकते हैं एक। आप दूसरे को उठाकर कह सकते हैं दो। आप अंतिम तीर को उठाकर कह सकते हैं सात। इसके मतलब कुल सात तीर होंगे क्योंकि आपके हाथों में दस उंगलियां हैं, इसलिए आपके पास कितने वाले प्रश्न के उत्तर में दस शब्द होंगे। इन शब्दों को अंक कहते हैं।